Welkom iedereen op vrijdag de 13e bij de IT-Bende podcast 137. In de box hangen Luc Sala vanuit de auto, Bart van Klaveren, mijn naam is Martin Broersen. We gaan zo ook nog daar punt in, vanuit de auto, dus twee in de auto, één uit Finland, één uit Noord-Holland. We gaan van start. Ja, wat ik eigenlijk me nooit zo heb gerealiseerd, maar ook misschien niet zo heel erg nieuws is, maar het stond in de New York Times, is dat muzieklessen via webcams een steeds populairder worden. Ik had mezelf nog nooit zo gerealiseerd, maar je kan inderdaad natuurlijk gewoon een gitaarles van iemand in Engeland krijgen. En misschien maar goed, dit is het logisch, zoals iedere ontwikkeling in de content, is dat een bepaalde techniek gebruikt gaat worden eerst in de seksindustrie. Hè? Dus dat gedoe met die webcams is heel duidelijk. Mm-hmm. En meisjes die zich laten zien via een webcam en daarvoor geld sparen. Dat gaat dan later naar zakelijke dienstverlening. Muzieklessen is natuurlijk een heel goed voorbeeld. Waar je interactie nodig hebt. In de medische wereld gaan we dat natuurlijk zien, dat je via een webcam een consult kunt krijgen van een dokter. En die zegt van, nou, laat me die bult maar zien of die rare puisten. Of misschien met allerlei sensors van, ik wil even zien wat die bloeddruk is, dat soort zaken. Ja, en gaan dus we dat in de computerbranche ook zien? Want muziek is dan interessant. Nou, dat is er al, alleen in het, je weet hoe dat gaat. Dan geef je, ik had het vorige week, ik had met Norton, dat is Symantec, een vreselijk probleem. Die laten bij het verwijderen van het virus allerlei rotsen achter en het krijg je niet weg. Daar had ik geen moment te worstelen. En toen ben ik zo'n helpline gaan bellen en een chatline. En toen kwam er een mannetje uit India, die heeft op mijn computer dat allemaal schoongemaakt. En dat was echt een half uur werk overal registerdingetjes meepakken. En dat is gebeurd. Dat is natuurlijk ook een soort webcam assistentie. Ja, en dat doen jullie ook op afstand. Ja, er is heel veel dienstverlening op afstand. Muzieklessen had ik nog niet eerder van gehoord. Het is natuurlijk ideaal. Ik weet dat het in het onderwijs natuurlijk heel erg veel gebruikt wordt. Hier in Finland is het heel erg populair. Omdat er natuurlijk heel veel kleine scholen zijn op het platteland. Met heel weinig leerlingen. En om dan toch bepaalde vakken aan te kunnen bieden die minder populair zijn. Zoals wat exotische talen en andere vakken. Is niet rendabel. Tenzij je een grotere groep hebt. En daardoor wordt er heel veel op afstand lesgegeven. Webcams en dat soort dingen. Die programma's worden opgenomen. Dat is ideaal. Ja. Het wordt interessant, zou ik zeggen, als de paus verklaart dat de biecht horen. Weet je, want het katholieke geloof is dat een confessie. Ja? Als dat ook via webcams mogelijk zou zijn. Lijkt je dat niet leuk? Ja, maar misschien wordt het dan weer verkocht door Facebook of Skype aan de pols om te bepalen of je misschien republikein bent of niet. Dat was in ieder geval deze week in het nieuws, zag ik, dat Facebook een deal heeft met Politico en Deep Access voor users geeft. Dus als je nu Ron Paul op je Facebook schrijft, dan hebben we in ieder geval, en je zet er, is a big man, dan hebben we weer wat de poll beïnvloed, blijkbaar. Ja. Maar goed, onze vrijheid gaat steeds verder weg. Ook deze week was er dus natuurlijk weer de Pirate Bay, de manier waarop je illegale of half illegale content kunt delen met anderen, dat wordt steeds verder ingeperkt. Met andere woorden, het systeem rukt op. Hè? Nou ja, de providers Ziggo en Access for All, die moesten inderdaad Pirate Bay blokken, maar ze zijn nu toch wel tegen ingegaan. Dus op dit moment is het nog niet aan de hand. Ja, er is inderdaad één rechtszaak geweest, waarin de uitspraak is, en dit is een vrij lage rechtbank, dat Ziggo en Access for All zowel de IP-adressen als de domeinnamen moeten gaan blokkeren. Uiteraard gaan zij daar nog tegen in beroep. Access for All heeft dat al aangekondigd. Ziggo weet ik het eerst. Ja, en dat gaat nog wel naar Europa toe ook. Ja. Maar ja, het is een zinloze actie. Want er zijn ten eerste tientallen, even zo niet honderden andere websites die torrents aanbieden. En bovendien... Maar goed, als er een uitspraak is, is het makkelijker om ook die andere 10 belangrijkste te blokken natuurlijk. Jawel, maar het sowieso is het daar blokkeren. Is ondertussen via de telefoon ook aanwezig, maar heel zacht zegt hij iets uit de diepte. Daar. Oh, ik zei het is een bodemprocedure. Kan je, je kan dat volume hoger of is het... Nee, gaat het zo goed? Ja, net aan. Ja? Okay. Het is een bodemprocedure. Ja, maar goed, het kan dus heel lang duren. Even de brede trend zien. Het front van de auteursrechthebbenden en de octrooirechthebbenden rukt op. En zelfs nieuwe trends zoals 3D, hè, de 3D, driedimensionaal, wat in de Consumer Electronics Show weer geprobeerd is breed te pushen voor grote televisies, blijkt nu door Apple, die heeft daar een patent op aangevraagd. En die gaat daar weer een stukje technologie, wat ze natuurlijk heel leuk bedacht hebben, maar... Daarmee sluiten ze het weer voor anderen af. Hè? Want ja, iedere, op 12 januari ze hebben op 12 ja? januari een patent aangevraagd voor een 3D GUI voor iOS. Dus ja, het idee is dat er dus 3D multidimensionale widgets komen in de toekomst. Zodat je er, ja, er doorheen kan browsen. Ja, ze zijn nog steeds aan het innoveren natuurlijk. Ondanks ze vragen het patent aan. En dat gaat ook wel verder. Ik was gisteren op de 10 jaar bestaan van de Little Chicken Game Company met allemaal game designers die daar aan het bedrijf van mezelf die dat alle concurrenten waren. En dat is een van de dingen, ja, wanneer gaan we driedimensionale beelden zien met... kan het volume, je valt heel langzaam weg. Ja, het is onhoudbaar. Okay, nou ja, goed. Men ja, verwacht dat hij holografische beelden. Holografisch. Ja, ja, dat spelletjes en zo holografisch gaan worden. Dus dat je iPad neerlegt en dat daarboven een dansend figuurtje gaat komen. Of het beeld van je moeder. Ja, die met je beeld. Ja. Luc, dus je volume is op een of andere manier aan het wegvallen. Maar dit hoort bij de IT-bende, luisteraars. Want een bende is nooit een bende zonder dat ook af en toe het volume een beetje hier en daar wat crappy is. En krijg je het gewoon onder elektrische kabels langs en dan een beetje weg en dat soort dingen. Maar goed, daarmee komen we op de 6. Ja, ik heb een ontzettende reeks aankondigingen gezien van nog grotere tv's. 80 inch, 84 inch. En dan praat je toch over huiskamerschermen. Dat is een bepaalde markt in Amerika die nog steeds redelijk goed loopt. Dat is home theater noemen we dat dan. Daar zit nog wat 3D in, om van die 3D films te zien. Voor de rest zie je dat allerlei bedrijven zich terugtrekken. Dat televisiestations geen 3D meer gaan leveren. Dus dat eigenlijk de mode een beetje weggezakt is. Maar in bepaalde segmenten speelt dat dus. Een van die segmenten is dus ook de game-industrie. De Nintendo 3DS... Die heeft ook een beetje een ander soort 3D, driedimensionale beelden. Daar wordt wel aan gewerkt. Hè. Apple is daar met een patent op dat gebied. En er zijn ook weer wat virtual reality brillen. Dat zijn van die dingen die je op je kop zet. Waardoor je dan smart TV's, begrijp ik. Ik begrijp in het tv-gebied gaan dus Google TV met smart interface. Dus ik krijg binnenkort gewoon een uur. Dat is een ander marketing. Ik had het even over die 80 inch dingen. Er is het segment aan de onderkant, zeg maar gewone tv's. Gewone tv's zijn totaal ingestort. Hè? Dat is een vervangingsmarkt. En men koopt platte dingen voor, zeg maar, een huiskamermaat. Die kost dan $180 in de States. Ja? Dat is niet veel geld. Maar die dingen worden dus opgepimpt met Google TV. En, of in ieder geval met de ruimte erachter, zodat je er een thin client aan kunt hangen. Het zijn allemaal digitale tuners. En ja, het concept smart tv, dat wil zeggen dat je kunt internet, web, mailen, toestanden. Dat is de trend, zeggen ze. En waarom niet? Ik denk ook wel dat op zich rechtstreeks benaderen van al je illegale torrents via de Pirate Bay rechtstreeks vanaf je tv en downloaden een goed plan is. Veel makkelijker, ja. Maar dat was zeker niet de bedoeling van een smart tv. Klinkt wel smart. Daar, je bent echt heel zacht op een of andere manier. Ja, ik luister wel mee. Oké. Okay. Dat je in een meer volume regio komt. Ja. Wat was er nog meer nieuws van de... Ik vond wel die best wel zorgelijk of best wel raar. Die suicide threats voor Microsoft bij Foxconn. Op de plek waar ze de Xbox 360 maken. Daar zijn dus allerlei mensen... hebben gedreigd, werknemers van Foxconn hebben gedreigd om zelfmoord te plegen. Foxconn veel meer dan alleen dingen produceren voor Microsoft. Mm-hmm. En een gigantisch grote fabriek. Het is bijna een mini-stad waar tienduizenden werknemers wonen en werken onder niet al te jovele omstandigheden. Er is al een hoop aan gedaan en het is ook wel wat verbeterd, maar nog niet iedereen is tevreden. Ze maken onder andere de iPhone daar en maken dingen voor Microsoft. En nu zit er 200 man. Maar de werkomstandigheden zijn niet optimaal. Een paar jaar geleden was er ook sprake van dat het... laag salaris. En nu zitten er 200 man op het dak die zeggen van het moet beter of we springen van het dak af. 200, daar ben ik voor verbeterde arbeidsomstandigheden. Maar door dat af te dwingen met zelfmoord heb ik echt zoiets van nou ja, spring dan maar voor jou 10 anderen. Het is wel een soort... Heeft tijdelijk geen bereik. U kunt het zo dadelijk nogmaals proberen. Ik moet zeggen, dat is een verbetering. Mm-hmm. In kwaliteit. Ja, arbeidsomstandigheden moeten zeker beter. Daar moet meer verdiend gaan worden en minder lang gewerkt worden. Maar... om dat op deze manier af te dwingen, vind ik wat ver gaan. Het is ook wel bijzonder van zijn werknemer naar de baas, zal ik maar zeggen. Ik wil nu meer salaris, anders pleeg ik nu zelfmoord. Als elk apparaat marginaal duurder maken, zeg 1 euro. Mm-hmm. En wat is dat nou, een iPhone van 650 euro? Dan kun je denk ik een hoop beter doen. Ik vind het een beetje een desperate... Dat is de marktwerking natuurlijk. Als de prijs van die werknemers te hoog wordt, dan gaan we met z'n allen weer naar Afrika om iPhones te maken. Misschien, maar nogmaals, ik ben voor verbeterde arbeidsomstandigheden en ik ben best bereid daar iets meer voor te betalen. Maar goed, het blijkt dat al die dingen goedkoper worden, enorme concurrentie. We hadden het al over dat... dat de tablets eigenlijk zo goedkoop gaan worden... dat ik had gezegd voor het eind van het jaar 2012... zit het op $99. We zitten nu op $140 voor al 10 inch iPods. Ja, Jarvik het Sweeks. Sweeks heeft... Sweeks is een Nederlandse... voor zover in ieder geval uit Nederlandse roots ontstaan bedrijf. Ik weet niet, zijn over heel Europa ondertussen uitgezwaaid... Jarvik is hun subnaam, waarmee ze op de markt komen met tablets, onder andere. 10-inch tablets voor €144.05. Dat begint ergens op te lijken, zal ik maar zeggen. Met camera's. Ja, is dat zo? Ik heb toch echt zoiets van, if you pay peanuts, you get monkeys. Mm-hmm. Het is vreselijk goedkoop, maar ga je dan niet ook op inleveren qua functionaliteit en kwaliteit? Ik heb geen idee. Het zit een Android operating system op wat de kwaliteit van de software redelijk garandeert. Ja, oké. Maar als er dan een BUD processor in zit die dat allemaal niet kan bijhouden en het wordt traag en ja, er zit een ARM 1 gigahertz processor in, volgens mij niet veel anders dan andere tabs. Dus we hebben ook een hond in de podcast. Ik dacht dat jij aan het rijden was op de snelweg. Even kijken. Maar goed, even terugkomen. We hadden het over Microsoft. En Microsoft is aangevoerd dat ze niet meer terugkomen op de CES. Mm-hmm. Wat vreemd is, omdat ze wel tegelijkertijd hebben laten weten dat de nieuwe generatie Xbox wordt een soort pad. Ja? Wordt een touchscreen apparaat. Ja, en ze hebben ook gekondigd dat ze groot op de CeBIT gaan uitpakken, begreep ik. Dus ze gaan niet naar de CES, maar ze gaan wel naar de CeBIT. Waar ze ook eigenlijk niet op de CeBIT, maar jaren waar Bill Gates ook al jaren niet meer een praatje heeft gehouden. Dus er is een beschuiving daar. Mm-hmm. Ja. Jongens, ik moet afhaken. Te veel honden. Ja, oké. Tot volgende week. Goed, onze mobiele bellers zijn afgehaakt met honden en... ik kan daar nog proberen. Kijken of hij nu wat meer volume zit. Kijk hoor. Oi, oi, oi. Dit is nou de echte IT-bende, luisteraars. Dat knippen we er zo uit. Knippen, dat hoort, doen we niet aan. Oh, even pardon. Kijken. Call. Ik ga het gewoon nog een keer proberen. Goed, Bart, we hadden het even over die de Pirate Bay net. Maar de Pirate Bay gaat zelf over een maand stoppen met het aanbieden van torrents. Ja, is het dan allemaal nog wel zinvol? Sinds september 2009 maken ze al gebruik van zogenaamde magnet links. En een magnet link is het lijkt een beetje op een torrent. Met dat verschil dat de torrent op een website moet worden gehost. En dat is een bestandje wat je moet downloaden. Terwijl de magnet link is eigenlijk... Je haalt de informatie die in dat torrentbestand zit. En dat is eigenlijk een lijst van andere mensen die hetzelfde bestand downloaden en delen. Mm-hmm. Haal je op van de mensen die hem aanbieden. En het hoeft dus niet meer op een website te worden opgeslagen. Daardoor heeft het ook weinig zin meer om websites te gaan blokkeren. Okay. En sinds gisteren volgens mij hebben ze besloten sinds donderdag om nu niet meer primair de torrentbestanden aan te bieden, maar de magnet links aan te bieden. Mm-hmm. En als het goed is gaan ze inderdaad binnen een paar weken helemaal stoppen met het aanbieden van die torrentbestanden. Maar ja, qua functionaliteit voor de eindgebruiker maakt het niet zo heel erg veel uit. Je klikt nog steeds. Maar of dat het dood kan gaan, zou ik maar zeggen. Toch, als de peer-to-peer cloud de magnet links niet meer heeft, dan valt het dood. Dus de hele oude torrents die je nu nog kan downloaden via de Pirate Bay, daar torrents van 7 jaar geleden. Nou, weet ik veel, 5 jaar geleden. Nee, dat is niet waar. Want als jij namelijk een torrent aan het downloaden bent. En dan praat ik echt over het downloaden van het eigenlijke ding wat je aan het downloaden bent. Zeg maar de Ubuntu ISO. Mm-hmm. Zo gauw jij dat aan het downloaden bent in een moderne client, uTorrent. Ja, we doen nu Mint, hè. Dan ben jij automatisch de informatie ook in het aan het delen in die cloud. Mm-hmm. Dus zelfs als het originele... Ja, dat snap ik. Maar als je op het moment dat je dat dus de cloud niet meer onze Ubuntu is een goed voorbeeld. Want we gaan nu allemaal over naar Mint. Dus als op het moment dat we dus niemand meer die Ubuntu aan het downloaden is. Maar wel, ja, je wil zeggen, de mensen die hem dan hebben staan, daar kan je nog steeds de magnet link op zo'n een of andere manier vandaan krijgen. Juist, stel, ik heb dus 5 jaar geleden mijn Ubuntu gedownload. En ik laat hem staan in mijn uTorrent client of zoiets. Dan blijf ik de magnet link aanbieden. Ja, 5 jaar lang. Dat klopt. Jouw client die vertaalt dat naar een magnet link. En jij deelt dus niet alleen de distributie van Ubuntu. Mm-hmm. Maar jij deelt ook het feit dat je hem aanbiedt. Als magnet link. Dus zo gauw iemand in de cloud gaat zoeken van, hey, is er ergens iets van Ubuntu? Dan komt die op jouw magnet link uit. En in jouw magnet link wordt er weer verwezen naar andere mensen die hem ook hebben. Ja goed, als het inderdaad 7 jaar oud is en er is nog maar één persoon die hem aanbiedt, dan zal het wat lastiger worden. Maar de wereld is groot en er zullen altijd meerdere mensen zijn die hem aanbieden of delen. Dus uiteindelijk kom je er wel. Het duurt alleen iets langer voordat het opstart. Omdat je natuurlijk normaal gesproken via een website dat torrentbestandje downloadt waar al die informatie in staat. En nu moet je eerst de cloud induiken om die informatie op te halen. Dus het duurt vaak enkele seconden tot wat langer voordat het gaat beginnen. Mm-hmm. Dat is het enige nadeel. Maar daardoor kun je niet meer... Het voordeel is natuurlijk dat het neerhalen van een enkele website of het blokkeren van een enkele website geen zin meer heeft. Dus dat nee, dus we zijn met z'n allen druk bezig. Want dit is een soort tegenaanval precies op het goede moment van de Pirate Bay om in ieder geval gewoon te zeggen, nou, die nou, torrents, ouderwets. Die magnet links worden al sinds 2009 aangeboden en alle moderne clients ondersteunen het tegenwoordig. Mm-hmm. Dus ik denk niet dat het iets is van de laatste tijd. Het mogelijk dat de ontwikkeling nu in een stroomversnelling komt. Maar er zijn natuurlijk ook nog andere manieren om die hele blokkade op te omzeilen. Je kunt via een VPN-connectie aan de gang gaan. Je kunt andere DNS gaan gebruiken. Je kunt proxies gaan gebruiken. Ja, want wat wij al zeiden, als je natuurlijk over een poosje alles IPv6 is. En je kan ook nog een soort IPsec-tunnels bouwen. Rechtstreeks in het protocol en weet ik veel wat, dan is het hek van de dam. Dan kan je leuke regeltjes maken en zeggen dat iets niet mag of dat providers iets moeten blokken. Maar het lijkt me dan technisch zowat onmogelijk om voor een provider om dat te blokken. Ja, precies. Of moeten dan de mensen die uiteindelijk waar je heen VPN, die vallen dan ook onder het Nederlands recht of zo. In ieder geval is dat totaal onbekend wat er gebeurt als ik dus een VPN-verbinding naar Amerika leg en vanuit Amerika de Pirate Bay ga benaderen. Dat, ja, het lijkt me dat niet onder Access for All's verantwoording ligt of Ziggo in dit geval. Nou, het probleem is niet alleen dat je als je via een VPN-tunnel werkt, dat je zeg maar vanaf een willekeurige locatie werkt en dus niet meer te achterhalen is waar je zit. Ook de data zelf is natuurlijk versleuteld, dus je kunt niet eens meer zien wat er over de lijn heen gaat. En er zijn een heleboel... Nee, maar als jij een VPN-tunnel gebruikt, dan zal je wel een piraat zijn. Ja, dat zou heel goed kunnen, ja. Er is natuurlijk niet alleen met deze piraterij speelt dat, maar een tijd terug was het ook verboden om je e-mailverkeer te gaan versleutelen met PGP. Mm-hmm. En als je dat doet, dan ben je al per definitie strafbaar. Nou, dat kan natuurlijk niet. Nee, oké. Het is de omgekeerde wereld. Je bent schuldig als dat bewezen is en niet schuldig bij voorbaat. Goed. En het is niet Luc aan jou om je onschuld te bewijzen. Luc had het heel even over Symantec. Dat die goed geholpen was. Maar zij zijn nu aangeklaagd voor scareware. Even naar een nieuw onderwerp over. Scareware is wat software die mensen wel eens gezien hebben. Is meestal adware die op je computer wordt geïnstalleerd. En die dan nep tellertjes laat lopen van u heeft 137 virussen. Als u onze scareware koopt, dan bent u opeens verlost. En magisch, als je voor 30 euro zo'n scareware applicatie koopt, dan zijn ook magisch je 137 virussen die je al eerder niet had, zijn ja, dan opeens een, verdwenen. Groot probleem. Ik heb veel mensen die mij daar, of veel, maar ik kom dat toch regelmatig tegen, dat mensen mij daarvoor mijn hulp inschakelen. Mm-hmm. En dat is een groot probleem. Met name omdat die software, ondanks dat jij een antivirusprogramma hebt en alle laatste Windows-updates hebt geïnstalleerd, toch zonder dat je iets hebt gedaan, zonder dat je het merkt, zich op jouw computer installeert. Dus het is echt hele intelligente software. Maar het is niet alleen de makers van dit soort dingen die ik vind dat ze scareware maken. Dus zoals je nu al zegt, Symantec is aangeklaagd. Ja, want die hebben dus in hun anti-malware programma hebben ze scareware ingebouwd eigenlijk. Maken ze de mensen dus bang. En dan gaan ze dus mensen proberen te leiden naar een full version of van het hele Symantec pakket. En ja, daar zijn ze nu voor aangeklaagd. Dus ik ben benieuwd waar dat heen gaat. Ik moet ook zeggen dat een hoop andere programma's heel veel meldingen geven. Vaak zijn dat dan wel terechte meldingen. Maar ook de terechte meldingen, vind ik, maken gebruikers op computers bang. Ik krijg ook een hoop vragen van mensen die wat minder bekend zijn op de computer. Vaak oudere mensen. die al die meldingen zien van programma's en de berichten in de nieuws in het nieuws. En worden daar ook heel erg bang van. En hebben ook het gevoel dat ze meer moeten kopen. Dus dat hele scareware verhaal gaat niet alleen op voor de makers die met opzet dingen installeren, maar ook de mensen van bona fide pakketten die te veel meldingen genereren en daardoor mensen angst aanjagen. Ja, als je niet de firewall van McAfee hebt geïnstalleerd, dan krijg je ook al allerlei rode boxen, omdat je alleen maar de firewall van Microsoft gebruikt. Dat is natuurlijk ook al een soort scareware tactic, maar daar wordt in ieder geval nog geen rechtszaak over gevoerd. Maar ik herken de dingen en daar worden inderdaad vragen over gesteld door eindgebruikers. Ik installeer bijvoorbeeld vaak bij mensen Malwarebytes, anti-malware. En het probleem met dat programma is dat hij regelmatig zegt, oh, er was een aanval op je pc en dat heb ik nu geblokkeerd. Ja, fijn. Daardoor heb ik het programma juist geïnstalleerd, maar val me daar niet mee lastig. Ik schrik me elke keer een hoedje en ik neem aan een hoop andere mensen ook. Dus dat zijn, ik zet altijd die meldingen uit, want van al die meldingen word je alleen maar, daar word je niet vrolijk van. Nee, ander punt waar mensen niet vrolijk van worden, wat nu even in het nieuws is deze week, is de hoeveelheid rotzooi die Google overal aan elkaar aan het plakken is, zodat dat het ook een soort kermis attractie aan het worden is. Google Search is ook nu geïntegreerd in Google Plus. En je kan dus ook je lokaal je eigen vrienden en hun berichten zoeken enzovoort. Dus er is een meer gang naar Facebook en meer integreren van social. Maar ondertussen zit iedereen te zeggen van ga eens in godsnaam weer terug naar een on mijn clean. Ja, ook daar heb ik hoor ik wat klachten uit mijn omgeving over. En met name mensen die een wat oudere pc hebben. Het is allemaal leuk wat Google aan het doen is. En voor mensen die heel erg tech-savvy zijn en alles willen weten wat iedereen om zich heen aan het doen is, is het interessant. Maar met name de mensen die een wat oudere computer hebben, hoor ik klachten van. Omdat dit hele Google-verhaal moet heel veel dingen op de achtergrond doen. En de computer wordt daar traag van. Dan proberen ze een zoekterm in te tikken in de balk. En dan hapert de tekstinvoer. Ze typen wat en een halve seconde later of langer zelfs verschijnt het pas in beeld. Doordat Google zoveel dingen met elkaar aan het koppelen is. En die applicaties die draaien niet alleen aan de Google-zijde, maar ook in de browser zelf. Dus dat is een beetje een probleem aan het worden. Die instant search en al die koppelingen. Er moet door de computer een hoop gerekend worden om dat beeld elke keer op te bouwen en die zoektermen te versturen. En dat, ik vind dat geen goede zaak. Nee, dat is dus op dit moment allerlei mensen die zeggen dit is geen goede zaak. Meer Google Plus is een min voor Google zelf, staat er. Voor de rest zie ik in de stats die ook ondertussen over 2011 gepubliceerd zijn. Ik moet heel even naar het artikel scrollen. Dat MySpace niet dood is, maar meer search resultaten of meer hits heeft dan Google+. Dat vind ik wel een verbazingwekkende iets. In mijn idee is MySpace dood. Maar als we dus nu naar de statistieken kijken, doen ze iets goed. Want ik heb ook geen idee waar al die hits vandaan komen. Maar de Facebook is natuurlijk de absolute winnaar. Met visitors. Een gigantische berg. Het schijnt ook zelfs dat we binnenkort een biljoen mensen op Facebook zitten. Dus dat die de winnaar is logisch. Twitter is de tweede. LinkedIn is de derde. MySpace is de vierde qua hits. Nou, dat is iets wat ik nou niet had verwacht. En raar genoeg is Tumblr.com de vijfde en Google Plus de zesde. Dus ik vind het interessant. Ja, ik ben blij dat Google nog steeds druk bezig is met innoveren. Helaas zijn de laatste paar projecten niet echt succesvol. Google Wave is natuurlijk afgelopen jaar gigantisch gefaald. En het lijkt er een beetje op dat Google Plus het ook niet gaat lukken. Hoe hard Google ook probeert. Mm-hmm. Maar het blijft natuurlijk een goede zaak dat zij blijven proberen nieuwe dingen te ontwikkelen en te innoveren. En ik zou zeggen, blijf vooral zo doorgaan. Maar de Google Plus is denk ik niet helemaal. Gaat niet helemaal goed. Nee, want, niet helemaal. Want laat ik zeggen, ze zitten nog te flink achter. Ze zitten op een derde van Google Plus traffic zit Pinterest. Nou, ik bedoel, wie is Pinterest? Ze kunnen dus een derde van Google Plus traffic halen qua visitors. Dus of we moeten heel goed opletten over wat Pinterest is. Maar aan de andere kant denk ik, als Pinterest een derde van Google Plus kan halen, dan doet Google het verkeerd. Dat lijkt mij. Dus ik sowieso de hele Pinterest, een online pinboard. Het is iets een soort share site. Het is wel leuk. Het kan dus uit een heel interessante hoek kan er nieuwe dingen ontstaan. En ik denk dat Google daar een beetje voor moet opletten voor innovatie. Want ik vind het ook verbazingwekkend, eerlijk gezegd. Wij werken natuurlijk altijd met Delicious. Delicious heeft heel lang stilgestaan. Is niks aan ontwikkeld. De mannen van YouTube hebben de mannen die YouTube hebben verkocht, hebben Delicious overgekocht. En innoveren zich helemaal gek. En de helft van elke week werkt er 1% van de hele site niet, omdat ze aan het ontwikkelen zijn. Maar die andere 99% die wordt steeds beter en geweldiger. En ik denk, met de snelheid waar deze gasten mee ontwikkelen, daar kan Google ook nog wat van leren. Dus ik zou zeggen, kijk ook naar dit soort ontwikkelingen, want wat die Delicious mannen nu doen. Nou, ongelooflijke snelheid van ontwikkelen en zonder dat het irriteert. Ik zal me zeggen, eerst in het begin vond ik het allemaal waardeloos en ik word steeds enthousiaster. Ja, dat kan ik niet zeggen over de Google acties. Ja, het is een goede zaak. Wat ik al net al zei, ik ben blij dat Google nog steeds hard aan het ontwikkelen is. Mm-hmm. Helaas is het de laatste tijd niet heel erg succesvol geweest, maar blijf vooral zo doorgaan. Wat ik ook een beetje proef is dat er een heleboel negatieve publiciteit is in Google, omdat ze zo groot zijn en mensen daardoor op hun af willen geven, zoals Microsoft dat in het verleden ook heel veel heeft gehad. Mm-hmm. Ze zijn natuurlijk de grootste en daardoor is het leuk om erop af te geven. En ik heb dat nu een beetje het gevoel dat de laatste tijd wat bij Google aan de gang is. Dat mensen bewust negatief zich uitlaten over Google zonder zich echt te verdiepen in de materie. Ja, maar de zoekresultaten, als ik als ontwikkelaar me vergelijk met 5 jaar geleden, dan kan ik nu moeilijker de specifieke strings. Als ik dus een stukje van een source code van een programma zocht, dan, en dat stond dat stukje tekst wat ik intoetste stond in die source code, dan vond ik het. Nu, als ik het intoets, dan krijg ik het niet. Omdat ze iets met woorden en magische en links en priorities en weet ik veel wat doen. Maar ze gaan niet mijn exacte search string zoeken. Ze gaan een soort magische interpretatie daarvan zoeken. Zodat ik niet krijg wat ik eigenlijk aan het zoeken was. Voor andere dingen geldt overigens dat het beter is. Dus er moet natuurlijk een middenweg worden gezocht. Dat snap ik. Maar in mijn optiek, en ik denk dat mensen toch een beetje daaraan gewend zijn, is er iets fout aan de manier waarop dit absolute zoeken van strings niet meer werkt. Als je dus zelf je eigen een stukje, 3 woorden absoluut zoekt van je eigen site, zal ik maar zeggen, dan vind je het niet. Maar het is gewoon omdat Google het spoorbijster is op dat punt, volgens mij. Okay. Maar dit is mijn persoonlijke mening, luisteraars. IBM. Zit weer wat te sleutelen. Ze hebben een bit size teruggebracht naar 12 atomen. Begrijp jij er wat van? Nee. Nee, goed. Een bit moet natuurlijk worden opgeslagen in Een 0 of een 1. We moeten een state van een 0 of een 1 kunnen opslaan. En dat kunnen we. IBM heeft het voor elkaar gekregen. Heeft donderdag aangekondigd dat ze na 5 jaar werk dat in 1 million. Even kijken hoor. Want wat moet ik zeggen? 1 terabyte. Dus wat nu 1 terabyte is, kan je met deze techniek, dat dus 12 atomen 1 bit is, kan je 150 terabyte opslaan. Dus het is een factor 100, ongeveer 150, is het beter. Dus we zijn eigenlijk de Moore's Law, die altijd geldt, dat alles groot, die zijn we even om aan het schoppen, zal ik maar zeggen. Want het gaat nu helemaal de verkeerde kant op, want we kunnen nu opeens gigantisch opslaan. Als dit doorzet. In ieder geval is het interessant. We kunnen dus een factor 100 tot 150 kunnen we meer op een oppervlakte opslaan. Ja. Dus we kunnen binnenkort in onze telefoon toch ook 5 tera accepteren. Maar, mooi. In 2012 had het al eerder ook in de podcast, schijnt het Thunderbolt year te worden. Dus als je nog een device wil aanschaffen, moet je blijkbaar wachten tot halverwege het jaar tot het een Thunderbolt speakerset kan aanschaffen. Thunderbolt is natuurlijk al een tijdje uit. Er zijn heel weinig devices voor te krijgen. Dat begint nu een beetje te komen. Hetzelfde is met USB 3.0. Is ook al een tijdje op de markt. Maar het wachten was altijd nog een beetje op bruikbare en betaalbare vooral apparaten. Het is natuurlijk interessant. Het is een hele snelle interface. Dus voor grotere USB-sticks en andere opslagmedia, harde schijven en dergelijke. Heel interessant. Mm-hmm. Dus ik vind het een goede zaak. Laat maar komen. Goed. Nou, we zullen de podcast afsluiten met e-mail in Brazilië. De overheid heeft daar een wet aangenomen dat als je een werknemer bent en je krijgt na werktijd een e-mailtje op je mobiel van de zaak of zo, of je de zaak vindt dat je dat moet, of je de zaak zorgt dat je dat krijgt, dan is dat overwerk. Dat is de nieuwe wet. Wat vind je daarvan? Ja. Wat vind ik daarvan? Dat vind ik niet zo'n goed plan. Omdat het voor sommige bedrijfstakken gewoon niet werkt. Of althans voor bepaalde beroepen werkt het niet. Voor de gemiddelde kantoormedewerker die een 9 tot 5 baan heeft. Absoluut. Als die werkt buiten die tijd, en of dat nou met het beantwoorden van e-mail is of andere dingen, dan moet de overwerk betaald worden. Het krijgen van mail gaat het hier om. Als je 30 minuten na je werktijd een mail ontvangt, dan is het... Als je hem ontvangt, ja. Maar hij moet hem dan toch wel lezen. Nou, ik denk dat het misschien technisch moet worden uitgezet. Dus mailservers, als dit overal zijn intrede vindt, moeten mailservers dus zorgen dat de mail niet in de box terechtkomt voor... Oké, die moeten we gaan vasthouden. Nou, ja. Ik denk dat het voor bepaalde bedrijfstakken of bepaalde beroepen gewoon niet gaat werken. Omdat die mensen dat wel moeten doen. En dat is gewoon, dat hangt van van je baan af. Nou, Volkswagen is daar ook al mee begonnen natuurlijk, om precies dezelfde reden. Dus die zijn ook al op voorhand. Dus het is een kans dat het binnenkort een standaard policy gaat worden. Want ik denk dat het een goede zaak is om voor bepaalde mensen die e-mail gewoon vast te houden tot de volgende dag. En dan ga je weer gewoon weer verder waar je de vorige dag gebleven was. Mm-hmm. Maar voor. Ja, en ik wil ook in mijn pauze wil ik ook geen mail meer krijgen. Ja, goed. Maar goed, als jij een kop koffie gaat drinken of buiten een sigaretje gaat roken, dan lees je e-mail toch ook niet? Ja, nee, maar goed, je kan natuurlijk ook alles uitzetten. Maar het gaat er natuurlijk om dat deze mensen natuurlijk een telefoon van de zaak hebben of zo, waar hun mail gewoon op binnen stroomt. Dat ze dan eigenlijk nooit meer van hun werk loskomen. Ja, en we zien het sowieso met VPN-verbindingen van bedrijven en portals. Dat mensen dus toch ook gewoon zelf gaan overwerken. Omdat ze denken, nou, dit is toch wel, was toch wel belangrijk. Dan gaan ze toch nog even dat mailtje kijken of erop gereplied is. En dan gaan ze het nog even beantwoorden om 9 uur 's avonds. Dat is voor het bedrijf natuurlijk gunstig. Maar als dit soort wetten doorgaan, dan wordt het meteen als overwerk gezien. Wat het eigenlijk ook is natuurlijk in dat geval. Dus. Ja. Ja, ik weet het niet. Ja, goed. Het is een interessante wetgeving. Ik ben benieuwd of dat in de mailservers binnenkort er gewoon settings gaan worden. Ik heb nog niet meegemaakt dat ik daar voor een bedrijf settings over moest instellen. Maar misschien is het binnenkort de policy van de toekomst. Ik wou alle luisteraars hartstikke bedanken voor weer een podcast. Volgende week zijn we er weer. En het is mooi weer. Hopelijk met een iets betere kwaliteit. Vandaag was het wat minder met de mobiele telefoons. Ja, het wisselt. Ik heb over kwaliteit gesproken. We hebben het wel eens eerder gevraagd van luisteraars gehad over headsets enzovoort. Ik ga volgende week met een nieuwe headset testen. Omdat de radio dingen wat ik in gang heb gezet, vinden mijn kwaliteit niet goed genoeg. Oh jee. Dus ik ga even met een nieuwe headset volgende week testen of dat dan beter kan. En dan hoop ik wel mijn radioambities om de podcast op de radio in Noord-Holland te krijgen verder uit te bouwen. Want dat staat even, heb ik even vanwege druk en dus deze vragen heel even geparkeerd. En dat kan ook, want het is natuurlijk nieuw, dus zit niemand op te wachten nog. Dus we hebben de tijd. Maar ik ga dus volgende week hopen iets aan die kwaliteit van mijn eigen stem te doen. En dan, ja, als we dit soort dingen dan op de radio of telefoons hebben, dan onderweg en zo, dan kunnen we daar natuurlijk niks aan doen. En dan zal het op de radio ook in die kwaliteit terechtkomen. Maar ook daar moeten we misschien dan iets aan proberen te doen of geen mobiele telefoons meer accepteren. Maar dat staat een beetje haaks op het IT-bende concept. Dus ik hoop dat we dat aan elkaar kunnen voegen. Het podcastconcept en het radioconcept. Dat in ieder geval de radiomakers het acceptabel gaan vinden qua audio. Okay. In ieder geval, ik ga weer druk met de audio sleutelen. En hij komt zo goed mogelijk online. Het was vandaag ook vrijdag de 13e, dus het is daarom niet meer normaal dat er wat bedankt misging. Doei. Hey, doei.